Siatula lobela bango. Ba yaki yaki na fete. Hey. Ba memi memi ba sache. Hey. Ba nuka nuka biloko. Hey. Ba mema mema na ndako. Hey. Ba mema kape kadote. Hey. Ba yoka kape sonite. Hey. Santo fit siatur. Armando Mizatoko. Mania moa kwesi bible, nana lokoti pona sambela. Ba kwesi chance, nana lokoti akulokote. Mbaki Malauka, grand frère propre. Eba nakutu wa sambali netie. Ya mama toba kayo. Amona kale kisa tu marie. Ya mama toba kayo. Ata bachaka pudre ayeleke. Ya mama toba kayo. Bana kutu wa tata tuwaje. Ya mama toba kayo. Lobela bango. Ba yaki yaki na fete. Hey. Ba memi memi ba sache. Hey. Ba nuka nuka biloko. Hey. Ba mema mema na ndako. Hey. Ba mema kape kadote. Hey. Ba yoka kape sonite. Benvii. Hey. Benvite. Ba benvii. Benvite. Soki bakotonga batonga na bango e. Fou. Yango wana bandiku. Tuza ko lite contre bamporte. Non take away. Ça mange sur place. Ça t'y cale sur place. Non, to go, Mr. Siatul.